शिव मस्तक पर चंद्रमा देख के बाल गणे गिरिजा माता से लगे करने विनय विशेष मैया मेरी मैं खेलूंगा मैया मेरी मैं खेलूंगा चंद्र खिलौना मुझको दिला दे मैया मेरी मैं खेलूंगा चंद्र खिलौना मुझको दिला दे फिर मानूंगा तेरा कहना फिर मानूंगा तेरा कहना मोदक चाहे जितने खिला दे मैया मेरी मैं खेलूंगा मैया मेरी मैं खेलूंगा कुछ मुस्का के पार्वती ने शंकर जी की ओर निहारा कुछ मुस्का के पार्वती ने शंकर जी की ओर निहारा भगवान देखो क्या कहता है लाल हमारा गणपति प्यारा मैया मेरी मैं खेलूंगा मैया मेरी मैं खेलूंगा कारी मारी गणेश ने खूब नचाया रजनी कर को फिर बोले ये भूखा होगा फिर बोले ये भूखा होगा मैया इसको दूध पिला दे मैया मेरी मैं खेलूंगा मैया मेरी मैं खेलूंगा चंद्र खिलौना मुझको दिला दे मैया मेरी मैं खेलूंगा चंद्र खिलौना मुझको दिला दे फिर मानूंगा तेरा कहना फिर मानूंगा तेरा कहना मोदक चाहे जितने खिला दे मैया मेरी मैं खेलूंगा मैया मेरी मैं खेलूंगा